aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zbrojenie jest także elementem pewnego rozwoju, tak prezes PiS mówi o wzroście wydatków na armię. W tym roku będzie można obniżyć ceny gazu, tak uważa rzecznik rządu. Rosyjskie służby regularnie wzywają na przesłuchania Polaków, którzy przekraczają granice obwodu kaliningradzkiego. Obciążenia są oczywiste, choć zbrojenia także są elementem pewnego rozwoju. Tak Jarosław Kaczyński odnosi się do prognozowanego wzrostu wydatków na obronność kraju. W tym roku mogą one sięgnąć około 4% PKB. Jarosław Kaczyński był dzisiaj gościem programu W Otwarte Karty, znanego z anten Polskiego Radia. Po raz pierwszy wyemitowano go także w Telewizji Polskiej. Mówiłem wielokrotnie, lepiej być zadłużonym, czy nawet trzeba być zmuszonym do dokonywania pewnych cięć w budżecie w innych dziedzinach, niż być okupowanym. No, kto widział to, co dzieje się na Ukrainie, chyba nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. To nie jest tak, że mamy nieograniczone możliwości i trzeba to przez cały czas liczyć, ale to jest dzisiaj priorytet. Jak płoną lasy, no to nie czas ratować róże, no. Jarosław Kaczyński w wywiadzie zapowiedział też, że jego ugrupowanie polityczne zrobi wszystko, co można, aby Polska dostała pieniądze na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Prezes PiS dodał, że możliwa do pozyskania z Brukseli kwota około 58 miliardów złotych. To, jak określił, duża suma, która by nam w tej chwili pomogła. Rzecznik rządu Piotr Miller oświadczył, że dzięki prowadzonej przez Orlen odpowiedniej polityce wydatkowej w tym roku będzie można obniżyć ceny gazu. W programie Goście Wiadomości w TVP Info zapewnił, że będzie można, jak to ujął, poczynić inne poduszki, jeśli chodzi o ceny na rynku paliw. Zresztą ostatnio zapowiadał to prezes Obajtek, właśnie obniżył kolejny raz w ramach dużej grupy Orlenu, bo PGNiG też już jest w tej grupie i w ramach tych ustaw, które przyjęliśmy, właśnie wykorzystuje środki finansowe na to, aby ulżyć w tej trudnej sytuacji finansowej, więc te środki, które są wypracowywane, wracają w postaci niższych opłat, które są zabezpieczane z jednej strony w ramach ruchów w grupie Orlen, a z drugiej strony przez ustawy, które wymuszamy na wszystkich spółkach energetycznych. Od 15 marca Orlen obniży cenę gazu dla części klientów, między innymi piekarni, cukierni i małych zakładów, z 650 do 353 zł za megawattogodzinę. Koncern ma też publikować cenniki z miesięcznym wyprzedzeniem. Obniżka dotyczy 130 tysięcy użytkowników. Rosyjskie służby regularnie wzywają na przesłuchania Polaków, którzy przekraczają granice obwodu kaliningradzkiego, poinformował pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. Jego zdaniem jest to zorganizowana akcja rosyjskiego wywiadu. O szczegółach Karol Surówka. Według Stanisława Żaryna rosyjskie służby starają się zebrać możliwie największą ilość danych. Fotografują karty kredytowe Polaków, ściągają dane z telefonów oraz pytają o to, czy podróżujący mają rodzinę albo znajomych w wojsku lub policji. Polacy są wypytywani na przykład o tym, czy identyfikują jakieś ruchy wojsk na naszym terytorium. Rosjanie zbierają także dane na potrzeby propagandowe, dodaje Stanisław Żaryn. Często Polaków się wypytuje o nastroje społeczne w Polsce, o co sądzą na temat, to cytat z propagandy rosyjskiej operacji specjalnej na Ukrainie, co sądzą o Władimirze Putinie. Agencja wywiadu zaznacza, że nieustannie podejmuje działania kontrwywiadowcze. Od wybuchu wojny na Ukrainie polskie służby wydaliły 45 oficerów rosyjskiego wywiadu. Zatrzymały też 9 osób podejrzanych o współpracę z białoruskimi służbami. Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent Francji ogłosił podczas wizyty w Gabonie, że chce zerwać z dawną francuską polityką postkolonialną w Afryce, opartą na tak zwanej doktrynie France-Afrique. Zakłada ona utrzymywanie silnych wpływów i zależności ekonomicznych oraz politycznych na kontynencie. Teraz Pałac Elizejski zapowiada nowe partnerstwo. W przemówieniu wygłoszonym w stolicy Gabonu Libreville francuski prezydent powiedział, że jego kraj nie zamierza już interweniować w sprawy wewnętrzne afrykańskich państw. Era France-Afrique skończyła się na dobre. W Gabonie, tak jak w innych krajach, Francja jest neutralnym partnerem do rozmów, który dyskutuje z każdym, oświadczył Emmanuel Macron. Szef państwa odpowiedział też na krytykę lokalnej opozycji, która zarzuciła mu niejawne wspieranie ubiegającego się w tym roku o reelekcję prezydenta Gabonu Aliego Bongo. Nie przyjechałem tutaj, tutaj, aby zaprzysiąc kogokolwiek, stwierdził francuski przywódca. Emmanuel Macron tłumaczył, że celem jego wizyty jest zacieśnienie współpracy z Afryką w kwestiach gospodarki, obrony i ekologii. Gabon jest pierwszym etapem rozpoczętego wczoraj afrykańskiego tournée Emmanuela Macrona. Jego celem jest odbudowanie zaufania tamtejszych władz i społeczeństw do Francji w kontekście rosnących wpływów Rosji i Chin na tym kontynencie. W następnych dniach prezydent Macron odwiedzi Angolę, Kongo i Demokratyczną Republikę Konga. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Na początek zaglądamy na Stadio Santiago Bernabeu. Tam trwa El Clasico, czyli mecz Realu Madryt z FC Barceloną. To jest starcie półfinału Pucharu Króla. Mamy 6. minutę, na razie bez bramek. Tymczasem w Planicy zakończyły się kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. Najlepszy był Słoweniec Timi Zajc. Tuż za nim uplasowali się Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Nieco słabiej wypadł Piotr Żyła, który był 16. No, dużo tam brakowało dzisiaj, ale myślę, że tak by dzisiaj tak się podeszłem bardzo spokojnie, a jutro to czaić ogniem, no bo co zrobić. W konkursie zobaczymy też 31. Aleksandra Zniszczoła. Popełniłem błąd i dobrze wiem gdzie. Dobrze, że popełniłem taki błąd, bo na jutro będę bardziej spokojny. Konkurs indywidualny rozpocznie się jutro o 17.30. Tymczasem za polskimi lekkoatletami pierwszy dzień halowych mistrzostw Europy w Stambule do półfinału biegu na 800 metrów zakwalifikował się Mateusz Borkowski. Polak wygrał swój bieg eliminacyjny. Dobrze mi się biega, chociaż przyznam szczerze, że nie pamiętam nic, jak biegałem, bo to są takie emocje, że staram się bardzo skupiać na biegu i później nic nie pamiętam. Dopiero muszę sobie to wszystko otworzyć, ale wydaje mi się, że mi się biega dobrze. Ta wyjścia troszkę mi przypomina Toruń, bo jest ta deska, także bardzo fajnie to oddaje, odbija. Czuję, że jest moc pod butem, także jest dobrze. W eliminacjach na 800 metrów kobiet odpadły Angelika Sarna i Margarita Koczanowa. O dużym pechu może mówić Michał Haratyk, który spalił wszystkie trzy próby i odpadł w kwalifikacjach pchnięcia kulą. I na koniec jeszcze siatkówka. Chemik Police przegrał 1-3 z Fenerbahce Stambuł i odpadł w 1/8 finału Ligi Mistrzyń. Chemiczanki wygrały tylko trzeciego seta 25-21. W pierwszym spotkaniu w Szczecinie przegrały 2-3. W plus lidze mężczyzn Trefle Gdańsk pokonał na wyjeździe 3-1 BBT z Bielsko-Biała, a najlepszym zawodnikiem meczu wybrany został przyjmujący gospodarzy Chińczyk Jingjin Ziyang, zdobywca 23 punktów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami możliwy słaby śnieg, na termometrach od minus 4 stopni na zachodzie, Kujawach i w Kotlinie Kłodzkiej do plus 1 na Półwyspie Helskim, chłodniej gdzieniegdzie w regionach podgórskich od minus 10 do minus 5. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, tylko w górach małe, miejscami na wschodzie słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, deszczu i mrzawki. Na termometrach od 2 stopni na południowym wschodzie do 7 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Senka. Dziś rozmawiać będziemy o Kościele katolickim, który szuka drogi pomiędzy wyzwaniami nowej epoki, nowymi problemami cywilizacyjnymi, a zachowaniem tożsamości. Zaprosiłem dzisiaj do rozmowy trzech bardzo miłych gości. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam. Dobry wieczór Państwu. Paweł Chmielewski, Polonia Christianita 24. Kłaniam się. I wreszcie Grzegorz Górny, niegdyś Fronda, a obecnie Tygodnik Sieci. Kłaniam się. Witam serdecznie, dobry wieczór. A zanim przystąpimy do dyskusji, to puśćmy może na zasadzie takiej lekkiej prowokacji utwór Quincy Jonesa Dead End, czyli ślepy zaułek. No więc zaczęliśmy prowokacyjnie. Ślepy zaułek, czy Kościół zabrnął w ślepy zaułek? Może zacznie Grzegorz Górny. Czy to określenie jest trafne? Przede wszystkim rozmawiamy tutaj o Kościele w kontekście tak zwanego synodu, o synodalizacji i to właśnie ten proces, to przedsięwzięcie w tej chwili wywołuje najwięcej kontrowersji. Zmarły niedawno kardynał George Pell z Australii nazwał ten proces synodalny toksycznym koszmarem. Także bardzo ostre stwierdzenia pod adresem tego synodu padły z ust kardynała Gerharda Müllera, byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, który powiedział, że jest to próba wrogiego przejęcia Kościoła przez siły, które chcą ten Kościół zniszczyć. Ale czy takie drastyczne określenia pomagają w dyskusji, bo tego typu ostre określenia z kolei powodują jak gdyby zjeżenie się tych, którzy mówią, że no, zdarzyło się tyle rzeczy, które uderzają w autorytet Kościoła, że trzeba też myśleć o jakimś nowym zwrocie, bardzo wyrazistym. To pan odpowie na ten taki argument. No, właśnie zacząłem od tego pytania, znaczy od tych mocnych stwierdzeń, żeby zadać pytanie, czy one są prawdziwe, na ile są uprawnione i żeby zwrócić uwagę, że takie określenia padają jednak z ust osób, które jeszcze do niedawna były najbliższymi współpracownikami Franciszka w Watykanie, więc nie są to jacyś rządni sensacji publicyści prasy brukowej. Z jakichś powodów przestali być tymi najbliższymi współpracownikami. No właściwie George Pell to do końca można powiedzieć pozostało, bo przecież Franciszek odprawił nabożeństwo pogrzebowe, przemawiał podczas tego nabożeństwa, kiedy kardynał Pell zmarł i komentatorzy zwracali uwagę. Okej, ale to zamknijmy tą dygresję. Co według pana zdarzyło się w Pradze? W Pradze zakończyło się kontynentalne zgromadzenie synodu dotyczące Europy i można powiedzieć, że starły się tam dwie strony, ta, która mówi o konieczności zachowania niezmiennej doktryny Kościoła, żeby nie ulegać duchowi czasów i żeby bronić rodzinę i małżeństwo. I tutaj się wyróżniali głównie biskupi z Europy Środkowo-Wschodniej czy ze Skandynawii, a po drugie zwolennicy zmian w nauczaniu Kościoła, bo tutaj nie mówimy tylko o pewnych reformach duszpasterskich, ale daleko idące zmiany w nauce dotyczące nauki moralności Kościoła zostały przedstawione. I można powiedzieć, że zapisy tej drugiej strony... Drugiej, czyli której? Tej drugiej, o której mówiłem, czyli tych zwolenników zmian w nauce Kościoła. Te zmiany zostały wpisane do dokumentu końcowego, oczywiście pod takimi bardzo ogólnikowymi sformułowaniami, jak na przykład inkluzywność wobec grup wykluczonych, w tym osób queer, albo nowa rola kobiet. I za tym kryje się postulat zmiany, na przykład nauczania Kościoła w sprawie homoseksualizmu, czy w ogóle płciowości, zmiany etyki seksualnej Kościoła, ale też na przykład kwestia diakonatu, czy nawet święceń kapłańskich dla kobiet. I te postulaty są nieukrywane w końcowych dokumentach synodów narodowych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Irlandii, Francji, no, wielu krajów na zachodzie. I tam uczestnicy tej drogi synodalnej, czy tego procesu synodalnego, traktują to całe przedsięwzięcie jako sposób na zmianę nauczania Kościoła. No dobrze, ale w takim razie jakie będzie kolejna jak gdyby runda tego pojedynku? Teraz odbywają się synody kontynentalne w Azji i chyba w Ameryce Południowej, tak. dobrze pamiętam? Ciekawe, że właśnie zakończył się w Bangkoku azjatycki szczyt kontynentalny. I proszę sobie wyobrazić, że dokument tego końcowy tego synodu został zredagowany przez sztuczną inteligencję. Natomiast tam też padły takie dosyć niepokojące słowa kardynała Hollerysia, który jest... Ale on tam przyjechał do Bangkoku, tak? Tak, on przyjechał, ponieważ on jest osobą numer jeden w synodzie. Jest relatorem synodu, który będzie w październiku w Watykanie, czyli on tak. odwiedza te wszystkie poszczególne synody kontynentalne, tak? Tak, tak, i tam miał takie przemówienie. Proszę, proszę o dokładność, ponieważ nasi słuchacze nie muszą tej całej logiki drogi synodalnej znać, mieć w głowie, więc dlatego uporządkujmy tak. troszeczkę. Teraz są kontynentalne. Co się zdarzyło w Bangkoku? I tam kardynał Choleryś, który, jak mówię, jest osobą numer jeden w tym przedsięwzięciu synodalnym, miał takie przemówienie, gdzie powiedział, że trzeba na nowo zinterpretować w duchu synodalnym Księgę Rodzaju, a zwłaszcza opis stworzenia, że Bóg stworzył kobietę i mężczyznę. No i kardynał Choleryś powiedział, że to nie chodzi o to, że stworzył kobietę i mężczyznę, tylko że stworzył całą ludzkość, bo nie można ograniczać ludzkości tylko do kobiety i mężczyzny. Więc widać, że rozmywanie tych kategorii kobiety... Znaczy, że jest znacznie więcej płci niż tylko dwie, tak? O, tak pan to zrozumiał? No ewidentnie to tak było. Dobrze, a jakie było z kolei, bo biskup Choleryś przybywa z Luksemburga do Bangkoku, a jaka była dominanta nastrojów biskupów azjatyckich? Można powiedzieć, że tam też się starły takie dwa stanowiska, z tym, że większa tam była grupa tych, którzy chcą być wierni dotychczasowemu nauczaniu Kościoła. Tylko problem polega na tym, że kiedy zderzają się wszystkie stanowiska, tak naprawdę decyduje ten, kto redaguje teksty, bo on może wtedy pewne postulaty wyrzucać, dokonywać pewnej selekcji, gradacji tematów. A kto redagował dokument, czy to w Pradze, czy to w Bangkoku? No ludzie, którzy zostali wyznaczeni z tego klucza związanego z kardynałem Cholerysiem. Którego pan umiejscawia po stronie progresistów, tak? Jeżeli możemy użyć takiego określenia. Tak, tak, zresztą kardynał Choleryś sam powiedział, że trzeba jak najszybciej zmienić nauczanie Kościoła w sprawie homoseksualizmu, dlatego że jest ono przestarzałe, nie odpowiada naukom socjologiczno-społecznym. W związku z tym Kościół musi to zmienić i on ma nadzieję, że się to wkrótce stanie. I widać, że droga synodalna jest jakby takim instrumentem, w którym on upatruje nadzieję na te zmiany. Arcybiskup Gądecki, który reprezentował polski episkopat na spotkaniu w Pradze, powiedział, że w Pradze zwyciężyła socjologia nad teologią. Jak rozumieć te słowa? Myślę, że w takim samym, że to trzeba rozumieć tak, jak pojmuje to kardynał Choleryś, tylko że z innym znakiem dodatnim zamiast ujemnego. To znaczy, kiedy kardynał Choleryś domaga się zmiany nauczania Kościoła, to się właśnie powołuje na te badania socjologiczne, na kwestie naukowe, jakby zupełnie nie bierze pod uwagę kwestii objawienia tradycji Kościoła. Więc i to w bardzo wielu końcowych dokumentach synodalnych w poszczególnych krajach narodowych wypływa, że cała motywacja ze zmian bierze się z uwzględnienia czynników społecznych, socjologicznych, psychologicznych, dostosowania do współczesnego człowieka. Natomiast zupełnie poza nawias są brane kwestie teologiczne, zwłaszcza dotyczące źródeł wiary wywodzących się z objawienia i tradycji Kościoła. Zwracam się teraz do księdza Andrzeja Koblińskiego. Ojciec podsumował swoje wrażenia z spotkania w Pradze, że może być to sygnał, że w Kościele dojdzie do sytuacji, w której będzie różnorodność nie tylko pewnych tradycji, obrzędowości, ale i różnice w doktrynie. To znaczy, że co, że w Görlitz, w diecezji śląsko-łużyckiej, o ile dobrze pamiętam, tak się chyba nazywa, będą na przykład błogosławione pary tej samej płci, a po drugiej stronie w Zgorzelcu, to jest chyba diecezja świdnicka, o ile dobrze pamiętam. Nie? Czy możemy sobie wyobrazić taką sytuację? Nie musimy sobie tego wyobrażać, ponieważ to są fakty, które istnieją już od wielu lat. gdy chodzi o katolicyzm na przykład niemiecki i katolicyzm polski, to mamy ogromne różnice między rozumieniem prawd wiary po wschodniej i zachodniej stronie Odry od lat 50 czy 60. No, podam prosty przykład, gdy chodzi o rozumienie grzechu, winy czy sakramentów świętych. No, katolicy w Niemczech nie znają sakramentu spowiedzi usznej, indywidualnej tak naprawdę od 50 lat. Ten sakrament zniknął w Niemczech. A nie, w niektórych kościołach w Berlinie można znaleźć kościoły, w których są no mało, bo mało, ale czasami się zdarza. Na przykład polski kościół na Zitkowicu, no tam chyba jest jeszcze ciągle spowiedź uszna, prawda? No ale nie mówimy o Polakach, tylko mówimy o Niemcach, a katolicy niemieccy, teolodzy niemieccy, biskupi niemieccy zrezygnowali z tego sakramentu w latach 60., 70. XX wieku i z tym się łączy inne rozumienie grzechu, winy, interpretacji Pisma Świętego. Z tym się łączy udzielanie Komunii Świętej dla osób rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach. I to albo jest interkomunii raz z protestantami. No to są z ostatnich lat nowe rozwiązania, natomiast najnowsze niemieckie rozwiązania to jest błogosławienie w kościołach katolickich małżeństw gejowskich czy par homoseksualnych. To jest praktyka i na to jest cicha zgoda władz watykańskich. Także to, co jest w katolicyzmie niemieckim, bardzo odbiega od tego, co jest ciągle praktykowane przez katolików w Polsce. Dobrze, ale czy pytanie jest takie, czy w związku z tym standardy niemieckie będą się przesuwać na inne kraje? Bo to dzisiaj znalazłem informację agencyjną, że biskup Pilzna, to jest diecezja na zachodzie Czech, idzie w ślady Niemców i dopuszcza komunię świętą dla rozwodników. Czy to oznacza, że teraz w poszczególnych kościołach będą się, no, w wypadku Europy Środkowej to głównie będą punktem wpływu będą wpływy niemieckie. Czy to będzie tak, że w tych kościołach na terenie Węgier, Chorwacji, Słowacji albo Słowenii będą się te żywioły jak gdyby ucierać? Nie musimy myśleć o przyszłości, ponieważ to się wszystko dzieje od bardzo wielu lat. Upraszczając, można powiedzieć tak, gdy chodzi o udzielanie Komunii Świętej osobom rozwiedzionym i żyjącym w nowych związkach, to w wielu krajach zachodnich było to praktykowane w latach 70., 80. czy 90. XX wieku i także w ostatnich 20 latach, ale bez takiej formalnej zgody Watykanu. Natomiast rewolucji dokonał papież Franciszek. Mamy jego dokument z roku 2016. To jest adhortacja apostolska Radość Miłości Amoris Laetitia. I ta adhortacja, ten dokument w pewnym sensie daje taką możliwość kościołom lokalnym w poszczególnych krajach, poszczególnym diecezjom, żeby tutaj dokonać głębokiej korekty i w wielu krajach oficjalnie całe episkopaty po roku 2016 wprowadziły możliwość udzielania Komunii Świętej osobom rozwiedzionym i żyjącym w nowych związkach. Taka ciekawostka, na przykład gdy chodzi o Filipiny w Azji, to Kościół katolicki na Filipinach kilka dni po publikacji tego dokumentu w roku 2016 wprowadził możliwość Komunii Świętej. Ale słuchają nas pewnie ludzie pewnie o różnym stopniu związania z praktyką kościelną. To zadam takie proste pytanie. Czy zdaniem ojca to dobrze, czy źle, że zmiany idą w tym kierunku? Zmiany już poszły bardzo głęboko. Bo ojciec cały czas mówi, takie są fakty, ale czy to dobrze, czy źle? No to jest rozpad katolicyzmu, który istniał przez 500 ostatnich lat po Soborze Trydenckim i dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że tego rozłamu nie można już przezwyciężyć. Czyli mamy wyraźny podział na katolicyzm konserwatywny i na katolicyzm liberalny i tutaj żadna ze stron w tym konflikcie nie ustąpi. Są tacy, którzy mówią, no trudno, musimy z sobą w tej sytuacji żyć jakoś. Musimy się nauczyć żyć razem. Tak, dokładnie. Tak jak mówi na przykład Tomasz Tewlikowski. A jakie jest spojrzenie ojca na to? Tak, ja mówię od wielu lat w moich tekstach, w moich wypowiedziach, że mamy jako katolicy w Polsce i na świecie przed sobą dwie drogi. Albo realna, faktyczna schizma, czyli dokonujemy podziału na Kościół katolicki konserwatywny, Kościół katolicki liberalny, tak jak się dzielą inne kościoły chrześcijańskie w świecie, albo idziemy w kierunku anglikanizacji, to znaczy w ramach jednego kościoła zachowujemy różnorodność doktrynalną. A która droga bardziej przekonuje ojca? Ja jestem za tą ostatnią, czyli za anglikanizacją, ponieważ jestem przeciwnikiem realnej schizmy. W związku z tym to jest dzisiaj wyzwanie przed katolicyzmem w Polsce. My nie mamy siły, żeby zmienić Niemców, Belgów, Francuzów czy Hiszpanów. Jeśli chcemy w Polsce ocalić nasze zasadniczo konserwatywne rozumienie prawd, wiary i moralności w Kościele katolickim, to musimy sobie to wyzwanie uświadomić i przestać narzekać na to, co się dzieje w innych krajach, ale skupmy się na tym, co my chcemy uratować w naszym kraju. Posłuchajmy teraz trochę muzyki. Brian Bomberg i Tears. Brian Bomberga A teraz zwracam się do Pawła Chmielewskiego. No właśnie, czyli różnice narastają i stajemy wobec wyboru. Czy podział, czy też, jak to powiedział ojciec Komiński, anglicyzacja. To rozumiem, że to jest anglikanizacja. Anglikanizacja, czyli sytuacja podobna do kościoła anglikańskiego na świecie, którym są bardzo różne podejścia do kwestii obyczajowych, a jednak ta wspólnota jakoś się trzyma. Paweł Chmielewski, co pan wybiera? Myślę, że anglikanizacja nie jest żadną drogą, także dlatego, że sam anglikanizm też się wcale już tak dobrze nie trzyma. Kilka tygodni temu, właśnie od momentu, gdy teraz rozmawiamy, Kościół Anglii, tylko w samej Anglii, wprowadził błogosławienie związków homoseksualnych. Na to zareagowały wspólnoty anglikańskie z globalnego południa, między innymi z Afryki, ale także z Azji, z rejonów Pacyfiku, częściowo również z Ameryk, ogłaszając Kościół Anglii za odstępcę od wiary, za tego, który zdradził Ewangelię i ogłaszając, że zrywają z nim wspólnotę. To znaczy, myślę, że ta droga jedności w różnorodności, tej różnorodności doktrynalnej, będzie jednak także w Kościele katolickim prowokować właśnie tak ostre oceny, jak te, o których mówił na samym początku. A kto będzie arbitrem w tych sporach? No cóż, tutaj ostatecznym arbitrem musi być papież. Nie ma innej drogi w Kościele katolickim. Obecny papież oczywiście tego rodzaju arbitrem nie będzie, natomiast żeby doszło do jakichś konkretnych rozwiązań i jakiegoś posprzątania tego bałaganu, bez papieża się sobie nie poradzimy. No, wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której po Franciszku, życzymy mu oczywiście 200 lat, ale kiedyś jego pontyfikat się skończy, przyjdzie ktoś o bardzo podobny. Czy wtedy nie nastąpi sytuacja, którą z kolei przepowiadają na przykład zwolennicy tej linii, którą zapoczątkował kardynał Lefebvre, prawda? A więc odchodzimy, zabieramy. O ile przez lata 90. i 2000. Katolicy z satysfakcją przyjmowali, że część czy to biskupów, czy też kapłanów anglikańskich przechodziła do kościoła katolickiego, to czy teraz ten jak gdyby proces nie przesunie się dalej? To znaczy, że na przykład w Polsce, no, chyba, proszę mnie poprawić, ale chyba zwiększyła się ilość miejsc odprawiania mszy w rycie trydenckim przez Stowarzyszenie Piusa X, które znajduje się formalnie rzecz biorąc poza strukturą Kościoła katolickiego, prawda? Nie tyle poza, co w sytuacji nieuregulowanej, tak, no to dobrze, formalnie jest przedstawione, ale oczywiście jest tutaj jest niewątpliwa trudność. Prawda? Problem jest, natomiast jest dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział, we wszystkich w zasadzie krajach Zachodu, nie mówię tutaj o Ameryce Łacińskiej, tam sytuacja jest specyficzna, ale tego Zachodu rozumianego jako Europa i Ameryka Północna, te różnorakie struktury tradycjonalistyczne notują dzisiaj niesamowity wzrost zarówno wiernych, jak i, co absolutnie kluczowe, bardzo duży wzrost powołań. Także wielu Polaków zamiast wstępować do seminariów decyzjalnych w naszym kraju, wybiera drogę właśnie związaną z bractwem kapłańskim świętego Piusa X, jeżdżąc na zachód, zwłaszcza do krajów niemieckojęzycznych i tam otrzymując formację w tych właśnie strukturach. No tak, ale jeśli słuchają pana ludzie przyzwyczajeni do uznawania jedności Kościoła i pewnego bardzo silnego w Polsce szczególnie uznawania autorytetu papieskiego, no to chyba nie potrafią tego słuchać spokojnie. I mogą powiedzieć, dlaczego pan mówi o tym tak beznamiętnie. Nie mówię o tym afirmatywnie, tylko jako o pewnym fakcie. Uważam, że nie jest to dobra droga, bo rzeczywiście to wprowadza kolejne podziały i niestety wszelki bunt przeciwko papieżowi jest jednak ogromnym problemem, nawet jeżeli on jest w takich formach w imię obrony tradycji, jak to jest w bractwie kapłańskim świętego Piusa X. Problem tylko w tym, że w tych środowiskach bardziej progresywnych rzeczywiście kapłanów zaczyna brakować wiernych, bo widzimy masowy eksodus katolików z tych wszystkich wspólnot bardziej liberalnych, więc siłą rzeczy, ta siła polityczna... No ale na to by panu progresiści powiedzieli, no świetnie, to w takim razie większą rolę będzie odgrywać laikat, prawda? Niestety tak do końca nie jest, ponieważ w tych krajach, w których jest duży kryzys powołania, laikat też się angażuje coraz mniej. Gdy spojrzymy za naszą zachodnią granicę, owszem, tam struktury kościelne zatrudniają setki tysięcy osób, ale te osoby nie są w ogóle zaangażowane w życie kościoła jako takiego, tylko i wyłącznie w życie instytucji. Czyli traktują to jako instytucję, w której można, tak jak ktoś pracuje w metrze, ale wcale nie musi być miłośnikiem kolei podziemnych, prawda? Dokładnie tak to traktują. A tutaj, panie redaktorze, oprócz tego odpływania części katolików do struktur tradycjonalistycznych, które są zarówno niektóre w jedności pełnej z Rzymem, inne nie, różnie to wygląda, jest jeszcze inny masowy fenomen, również w Polsce, mianowicie chrześcijaństwo pentekostalne, charyzmatyczne, o którym zresztą ksiądz profesor Andrzej Kobyliński też często pisze. Ono proponuje takie pozorne wyjście z tego całego impasu i z tego sporu, o którym tutaj mówimy. Chodzi o przeżycie bardzo silne, tak? Chodzi o bardzo silne przeżycia, o doznanie emocjonalne, o uzdrowienia i skupianie właśnie religijności nie wokół różnych sporów intelektualnych, ale wokół takiego osobistego kontaktu z Duchem Świętym, jak oni to mówią. I to właśnie daje pozorne wyjście z tego problemu, no bo po co się kłócić o jakieś małżeństwa homoseksualne i tak dalej, to wszystko jest nieważne, po prostu wsłuchujmy się w głos wewnętrzny, to co nam podszeptuje rzekomo Duch Święty. I to jest fenomen, który masowo przybiera na siłę zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Zachodu, i nie tylko Zachodu. Grzegorz Główny, jak pan sytuuje się w tych dyskusjach pogodzenie się z wielorakością, aby jednak uciec od schizmy, czy też bardzo wyraźne trzymanie się tradycji Kościoła? Z tym, że ta jedność w różnorodności jest de facto sztuczna. Ona nie jest jednością. To nie jest schizma jawna, ale schizma ukryta, bo de facto, jakkolwiek byśmy to nie nazywali i stwarzali pozory jedności, to jednak mówimy o zupełnie dwóch kościołach, które się trzymają dwóch doktryn teologicznych, które są niemożliwe do pogodzenia. I znamy z Ewangelii te słowa, że królestwo wewnętrznie skłócone nie może się ostać. I ten przykład anglikanizmu pokazuje, że to jest tylko odłożenie w czasie pewnego nieuchronnego rozłamu, bo nie da się mówić jednocześnie A i nie A, będąc w ramach jednej wspólnoty wiary. A tutaj te kwestie dotyczące podstawowych kwestii wiary i moralności są zupełnie inne. Nie może być tak, że człowiek w tym samym stanie jest po jednej stronie rzeki w stanie łaski uświęcającej, a po drugiej stronie rzeki w stanie grzechu ciężkiego. Mówi pan o Nysie Łużyckiej, tak? Mówi tak, o Biarlic z Gorzelcu na przykład, o Nysie Łużyckiej, że przejście przez most zmienia status duchowy człowieka. Tak, no przecież to jest absurd, więc ta schizma realna, faktyczna, ona istnieje, tylko że ona nie jest proklamowana, ona nie jest tak ujawniona publicznie, natomiast to się tylko będzie pogłębiać, bo widzimy, że ten proces nowych roszczeń, ten pęd ku zmianom, dostosowywaniu Kościoła, dopiero to wszystko dopiero nabiera rozpędu, także ja myślę, że jeszcze na nas wiele tutaj niespodzianek czeka. Ojcze, zwracam się do księdza Kobylińskiego. Czy nie nastąpi w tej sytuacja formalna, w wypadku bardziej ognistych schizmy, a w wypadku bardziej, że tak powiem, letnich katolików, takie fatalistyczne zaakceptowanie status quo, ale wiążące się z wystudzeniem emocji, bo ja pamiętam dobrze, jak opowiadano mi, studiowałem w latach 80. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i opowiadano mi, że część tych księży, która była zaskakiwana i taka trochę zaszokowana zmianami soborowymi, bardzo często reakcją na to było takie zobojętnienie. Aha, to znaczy, że owszem, podporządkuje się wszystkim zmianom. Proszę pamiętać, że dla wielu kapłanów na przykład rezygnacja z odprawienia mszy twarzą do ołtarza była bardzo dużą taką rzeczą, która bardzo wiele ich kosztowała. I właśnie wtedy wpadali w taką obojętność już. to bardzo często. Ja przeczytałem teraz informację o dymisji arcybiskupa Bambergu, Szika, który stwierdził, że no, on co prawda jeszcze ma 2 lata do wieku emerytalnego, ale już teraz podaje się do dymisji, ponieważ on chce, żeby już ktoś młodszy wprowadzał te zmiany, które niesie z sobą droga synodalna, a on już jak gdyby odsuwa się na bok. Czy nie obawia się ojciec takiego właśnie gorzkiej ceny za zaakceptowanie tej różnorodności? Owszem, taką gorzką cenę płacą katolicy w wielu krajach. Nie ma co ukrywać, że to jest mordercza, bratobójcza wojna, szczególnie w takich krajach jak Niemcy czy Stany Zjednoczone, bo tutaj w tych dwóch krajach ten podział na katolicyzm liberalny i katolicyzm konserwatywny jest bardzo jasny, bardzo artykułowany, w sposób taki bardzo wyraźny, i to jest permanentna bratobójcza wojna o rozumienie podstawowych prawd wiary i moralności. Ja bym tylko odniósł się na chwilę do tego, co powiedział pan Grzegorz Górny. Tak, ja się zgadzam z tym, że anglikanizacja jest formą przejściową, a formą docelową będzie oczywiście podział na prawdopodobnie 2 różne wersje katolicyzmu, i to będzie bardzo bolesna, faktyczna schizma, która jest przed nami, ponieważ w tym sporze no, nikt nie ustąpi. Natomiast taka ciekawostka z ostatnich dni, no, zauważmy, że gościliśmy w naszym kraju przedstawiciela katolicyzmu liberalnego, najważniejszego katolika na świecie, prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Z jednej strony w sensie obrzędów liturgicznych to jest podejście takie zachowawcze. Prezydent Joe Biden był na mszy świętej w dniu środy popielcowej i przez cały dzień, uczestnicząc w obradach politycznych przed kamerami, miał na czole znak popiołu, ponieważ katolicy w Stanach Zjednoczonych nie mają popiołu sypanego na głowę, ale mają czyniony popiołem znak krzyża na czole. I prezydent Joe Biden w Warszawie, prowadząc rozmowy polityczne z wieloma ważnymi politykami z Polski i ze świata, miał na swoim czole znak popiołu środy popielcowej z jednej strony, ale z drugiej, jako katolik liberalny w Stanach Zjednoczonych, jest na przykład zwolennikiem legalnej aborcji do 9. miesiąca ciąży. I takie prawo obowiązuje chociażby w stanie Nowy Jork, i jest za legalizacją małżeństw gejowskich i tak dalej, i tak dalej. Także jeśli chcemy zobaczyć, jak w praktyce funkcjonuje katolicyzm w wersji liberalnej, to można popatrzeć na przeżywanie wiary przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Tak rzeczywiście jest, natomiast bardzo wielu biskupów amerykańskich uważa Joe Bidena za postać de facto ekskomunikowaną i coraz więcej biskupów o tym mówi. Zresztą te ogłaszanie takich mniej lub bardziej bezpośrednich ekskomunik zaczyna już powoli wychodzić poza obręb światopolityki, ale nawet dotyczy samego Kościoła. Zresztą bardzo niedawno temu, to też świeża sprawa, biskup polskiego pochodzenia ze stanu Illinois, Thomas Paprocki z diecezji Springfield, ogłosił, że de facto ekskomunikowany jest kardynał Robert McElroy, bliski współpracownik papieża Franciszka, jego nominat, który właśnie zaproponował to, żeby dopuszczać do komunii świętej osoby rozwiedzione, homoseksualistów. Chodzi o biskupa San Diego, tak? Tak, dokładnie. Chodzi o biskupa San Diego, który otrzymał w ubiegłym roku biret kardynalski od papieża Franciszka. Franciszek w ten sposób pokazał, jaką linię duszpasterską popiera. I McElroy chce właśnie całej tej rewolucji w moralności. No a biskup Thomas Paprocki ogłasza, że tego rodzaju poglądy są formalną herezją i de facto ów kardynał jest ekskomunikowany. Sam się ekskomunikował ze wspólnoty Kościoła katolickiego. Takie głosy są coraz częstsze, zarówno odnośnie polityków, jak i w samym Kościele, a to właśnie wskazuje na to. I myślę, że to jest taki z jednej strony bezpiecznik, z drugiej strony jak wskazówka, w którą to stronę pójdzie. Może nie w takich krajach jak Niemcy, Szwajcaria, gdzie katolicyzm jest bardzo letni, ale w takich krajach jak Polska, jak Stany Zjednoczone, także jak Francja, tam jednak ci katolicy, tak zwani konserwatywni, nie zaakceptują takiej sytuacji biernie, żeby zaistniała ta jedność w różnorodności. Będą po prostu mówić głośno, że dochodzi do głoszenia herezji, a co za tym idzie, że dochodzi do ekskomunikowania się czyli automatycznego wszystkich ludzi. Wielki zamęt, bez cienia wątpliwości, tak. Grzegorz Główny, wielki zamęt? No, z wielkim zamętem to już my mamy do czynienia teraz. Tak, ale jednak on nie przechodzi w Polsce na przykład do świadomości wielu wiennych. Oni, no, jak gdyby, proszę zauważyć, że w Polsce na przykład spotkanie synodalne w Pradze nie odbiło się zbyt wieloma tekstami w mediach katolickich. Wiele ograniczyło się tylko do podania tego bardzo ogólnikowego komunikatu i jak gdyby tego tematu nie drążyli. Czy ta droga takiego omijania tego świadomości konfliktu, czy to jest droga na długą metę? Myślę, że w Polsce ten problem jest zmarginalizowany, dlatego że w Polsce takiego konfliktu ani wewnątrz polskiego episkopatu, ani wewnątrz polskiego duchowieństwa nie ma. Właściwie nie ma żadnego sporu między jakimkolwiek biskupem, jeżeli chodzi o biskupami, jeżeli chodzi o kwestie moralności i wiary. I można powiedzieć, że najbardziej liberalny biskup w Polsce byłby najbardziej konserwatywnym biskupem w Niemczech. Ale mieliśmy na przykład kontrowersje wobec sposobu odprawiania mszy na spotkaniu modlitewnym w Łodzi, dotyczyła arcybiskupa Grzegorza Rysia. A to był jeden pojedynczy incydent. Ale może to był zwiastun nowego problemu. Ale było oświadczenie Komisji Episkopatu do Spraw Liturgicznych, która się negatywnie wyraziła arcybiskupie Rysiu, a on potem później publicznie jakby przeprosił za to, co się stało. Więc no tutaj nie mamy do czynienia z jakimś procesem. Moim zdaniem był to pewien epizod. Natomiast był list arcybiskupa Gondeckiego do biskupa Betzinga, czyli szefa niemieckiej drogi synodalnej i przewodniczącego episkopatu Niemiec, czyli tego głównego rewolucjonisty numer jeden za Odrą, i tutaj arcybiskup Gondecki bardzo ostrych słowach. Ale też, no, znowu, jak gdyby trochę zepsuje panu łatwość tego zdania, to był osobisty list arcybiskupa Gondeckiego. Nie reprezentował on ani całego episkopatu, ani nawet grupy polsko-niemieckiej współpracy episkopatów polskiego i niemieckiego. Ale jednak odbił się dużym echem w krajach niemieckojęzycznych. Podkreślenie, że jednak mówi przewodniczący polskiego episkopatu, jednak zostało odebrane wręcz jako głos polskiego kościoła. I był to w sumie odosobniony głos, jeden z niewielu na arenie międzynarodowej. I myślę, że to jednak był bardzo ważny, czytelny, symboliczny głos. Teraz zwracam się do księdza profesora Koblińskiego. Obok różnic dotyczących podejścia do doktryny i tak zwanego odgadywania znaków czasu, nowym problemem, który chyba pojawił się od roku, jest z kolei inna linia podziału, która nie ma się do tej logiki moderniści kontra konserwatyści. To jest na przykład kwestia stosunku papieża Franciszka do wojny na Ukrainie. Za niedługo już Ojciec Święty odwiedzi Budapeszt. Bardzo wiele komentatorów mówi, że jest to poparcie tej takiej linii, nazwijmy ją prorosyjskiej, w której mówi się, że nie należy wysyłać broni na Ukrainę, że należy natychmiast zamrozić wojnę, że tylko dyplomacja jest wyjściem. No i ta wizyta jest interpretowana jako wsparcie Solicy Apostolskiej dla linii, którą reprezentuje Orban, która to z kolei linia jest odrzucana na przykład w Polsce przez tych, którzy jednocześnie są bardzo zdystansowani od konserwatyzmu. Kilka dni temu papież Franciszek udzielił dwóch wywiadów mediom belgijskim. w tych słowach wypowiedzianych no jest coś, co może nas w Polsce szokować, ponieważ papież Franciszek powiedział mniej więcej tak, że w tej wojnie Rosji z Ukrainą on nie wie, po której być stronie. Upraszczam teraz, ale mniej więcej taki był sens słów, które powiedział papież Franciszek. Zauważmy, że jest bardzo wiele różnych wypowiedzi papieża Franciszka. Jest też ostrożność, gdy chodzi o Rosję, jest pomoc Ukrainie. W związku z tym musimy to wszystko razem interpretować, żeby odkryć ten ukryty sens, gdy chodzi o postawę papieża Franciszka. Natomiast gdy chodzi o pielgrzymkę na Węgry, to będzie pod koniec kwietnia, no to jest wysłanie takiego sygnału akceptacji dla takiej zachowawczości Węgier. Zauważmy, że Węgry jeszcze nie ratyfikowały, nie wyraziły zgody na przyjęcie do NATO Finlandii, Szwecji. To Węgry zablokowały umieszczenie patriarchy Cyryla na liście sankcyjnej Unii Europejskiej. No więc być może nałożą się dwie jak gdyby linie podziału. Linie polityczne i linie doktrynalne. To już wtedy będzie, no, że tak powiem, kryzys na kryzysie. Tak, to znaczy tutaj warto podkreślić, że gdy chodzi o papieża Franciszka i politykę zagraniczną Watykanu, mamy wyraźną sympatię Watykanu i papieża Franciszka dla globalnego południa, czyli dla biednych krajów. Czyli Indie, Afryka, Chiny, Ameryka Południowa. Te kraje, tak, które bardzo często bardziej nie lubią Amerykanów, oczywiście, a o Rosjanach niewiele wiedzą. Tak? Dokładnie tak. To znaczy globalne południe sympatyzuje w obecnej wojnie z Rosją, a nie z Ukrainą. I media rosyjskie bardzo, że tak powiem, wykorzystują tę sytuację, pokazując często Franciszka jako tego, który jest w tej koalicji z globalnym południem po stronie Rosji. Także będzie też wiele takiej dezinformacji, będzie też kwestia propagandy Kremla, ale z pewnością jest rozgrywane stanowisko Watykanu przez władze Kremla, żeby usprawiedliwiać to, co się dzieje obecnie w Ukrainie. Są audycje, w których trudno zakończyć je jakimś optymistycznym sformułowaniem. Te linie podziałów są bardzo wyraziste. Myślę, że to, co możemy robić, to o nich mówić, a nie oszukiwać się, że tego nie ma, ale na to, jak wyjść z tego podziału. Myślę, że to będzie przedmiotem różnej refleksji różnych ludzi. Jedni będą pokładać nadzieję w wierze, że Kościół przetrwa i ten kryzys. Inni oddadzą się wierze w opatrzność, a jeszcze inni będą targani wątpliwościami. Nie wiem, którą z tych opcji wybiorą nasi słuchacze po tej audycji. Ale myślę, że o tym trzeba mówić i myślę, że trzeba traktować się w tych dyskusjach bardzo serio, bo inaczej nie sprostamy wyzwaniom czasu. I to jest właśnie optymizm, panie rektorze. To znaczy, trzeba mieć odwagę, żeby o tym mówić. Trzeba w Polsce wybudzić się z tego letargu, z tego snu. Drzemki moralnej, jak to mawiał Dominik Morawski, watykanista. No nie wolno udawać. Dominika Morawskiego, nie wolno pamięci już. Nie wolno udawać, że nic się nie dzieje. I to jest, uważam, puenta bardzo pozytywna tej naszej ciekawej rozmowy. A rozmawiali o kondycji Kościoła ksiądz Andrzej Kobyliński z Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Paweł Chmielewski ze środowiska Polonia Christiana. Dziękuję. I wreszcie Grzegorz Górny, przedstawiciel Tygodnika Sieci. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dobranoc. A ja państwa zostawiam już z myślami dotyczącymi wniosków z tego, co państwo usłyszeli, i życzę państwu dobrej nocy. Kłania się Piotr Semka.